lub piąty produkt uważaj, masz za złotówkę. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 maja, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie Narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, nowa elektrownia gazowo-parowa Grupy Orlen i film dokumentalny o wojnie na Ukrainie i polskiej pomocy. Działanie obrony przeciwlotniczej w Polsce i zbliżający się szczyt NATO w Wilnie to główne tematy zwołanej przez prezydenta Narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wzięli w niej udział m.in. ministrowie obrony i spraw zagranicznych oraz wojskowi dowódcy. Rozmowy trwały ponad 3 godziny, podsumował je szef BPN-u Jacek Siewiera. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, Agnieszko, jakie kwestie zostały omówione? A szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera mówił nam, że rozmowy dotyczyły działań, które będą realizowane przed zbliżającym się lipcowym szczytem NATO w Wilnie. Są to działania skupione na kwestii dotyczącej planowania regionalnego, generacji sił, również struktury dowodzenia i adaptacji struktury dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego do współczesnych wyzwań, do aktualnych wyzwań. A w czasie narady pojawiła się też sprawa współpracy na linii resort obrony wojsko w związku z incydentem pod Bydgoszczą i rakietą, która tam spadła w połowie grudnia ubiegłego roku. Jacek Siewiera mówił, że wnioski z tej sytuacji muszą znaleźć odzwierciedlenie w procedurach i propozycjach organizacyjnych. O żadnym konflikcie, jak dodał szef BBN-u, nie ma jednak mowy. Zrozumienie sytuacji, zrozumienie procedur, które obowiązują, które wymagają poprawy, które wymagają doprecyzowania i tego, w jaki sposób będą realizowane w przyszłości, jest dużo większe po każdej ze stron. Jacek Siewiera zapowiedział też, że przed szczytem NATO, który odbędzie się w połowie lipca u naszych sąsiadów w Wilnie, jeszcze do podobnych spotkań w podobnym formacie będzie dochodzić. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. 38 dzieł z Narodowego Muzeum Sztuki imienia Bohdana i Warwary Hanenko w Kijowie przywieziono do Zamku Królewskiego w Warszawie. Trafiły do Polski na prośbę dyrekcji Kijowskiego Muzeum, które znacznie ucierpiało podczas rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy. To wyraz zaufania i wyjątkowych relacji między naszymi krajami, powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Dzisiaj prezentujemy te wspaniałe dzieła. Można powiedzieć, że kultura broni się podwójnie, bo z jednej strony my wspieramy kulturę ukraińską, tożsamość ukraińską. Z drugiej strony relacje polsko-ukraińskie, te także dotyczące przeszłości i kultury, rozwijają się wspaniale. Dawno nie mieliśmy tak dobrego klimatu. Mam nadzieję, że tego nigdy nie zmarnujemy i że właśnie Putin przeliczył się. Chciał zniszczyć, a zbudował. Mimowolnie zbudował coś dobrego i coś pięknego. Dzieła z ukraińskiego muzeum będą w Polsce nie tylko przechowywane, ale i konserwowane. Kontrakt jest podpisany na 2 lata. Nowa elektrownia gazowo-parowa Grupy Orlen powstaje w Grudziądzu. Dziś wmurowano kamień węgielny pod fundamenty. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że transformacja energetyczna to czas, dlatego trzeba ją jak najszybciej przeprowadzić. Nie zbudujemy bezpiecznego systemu elektroenergetycznego, jeżeli nie będziemy mieć elektrowni podtrzymujący bilans energii. I dziś takie elektrownie, które szybko mogą podać moc albo szybko tą moc mogą zmniejszyć, to są tylko i wyłącznie elektrownie gazowe, które z czasem będą wypierane przez małe reaktory atomowe. Koszt inwestycji to 2 miliardy złotych. Elektrownia gazowo-parowa w Grudziądzu ma być gotowa za 1,5 roku. Szpital powiatowy w Łęcznej, który przyjął na leczenie około 20 ukraińskich dzieci, został planem filmowym. Ekipa z Ukrainy nagrywa dokument o wojnie oraz polskiej pomocy. Decyzja, aby nagrywać tam, gdzie są nasze dzieci, była oczywista, mówi Iwan Rybak, jeden z autorów filmu Twarze wojny. Nagrywamy dokumentalny film o wojnie. Naszymi bohaterami są żołnierze, medycy, ukraińscy i polscy wolontariusze. Chcemy pokazać, że jesteśmy bardzo wdzięczni polskiej stronie. Czujemy, że staliśmy się sobie bliżsi. Ukraińcy i Polacy wspólnie stanęli w obronie naszego kraju. Strona ukraińska widzi, że staramy się pomagać dzieciom, mówi dyrektor placówki w Łęcznej Krzysztof Bojarski. Nie robimy tego na pewno po to, żeby ktoś nas doceniał i pokazywał to. To nie jest główny cel. Takim chyba najlepszym dla nas podziękowaniem to są uśmiechy tych dzieci, ich radość i to, że możemy im pomóc. I to jest dla nas najważniejsze. Film Twarze Wojny jest inicjatywą ukraińskiej publicznej organizacji Prawo i Sprawiedliwość. Będzie gotowy za około 3 miesiące. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami na północnym zachodzie, z kolei w południowo-wschodniej części kraju będzie padał deszcz, a na południu też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą od 3 stopni w rejonach podgórskich i na Pomorzu, 5 w centrum, do 9 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno, miejscami deszczowo, te większe rozpogodzenia możliwe na północy i zachodzie kraju. A wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. A temperatura rozstrzelona, jutro chłodniej na Pogórzu, około 10 stopni, poza tym zróżnicowana w pasie od Suwalszczyzny aż po Dolny Śląsk, nad morzem od 12 do 14 stopni. Najcieplej w Wielkopolsce i na Podkarpaciu do stopni 18. Trójka. Program trzeci. No i tak to rozpocznie się weekend. No nie jest źle, od 10 do 18 stopni w drugiej połowie maja. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. No i ważne pytanie, co temu państwa słychać? Panie Adamie, halo, halo? Zakończyłem dziś wysadzanie do gruntu sadzonek pomidorów. Za miesiąc będą pierwsze owoce, a potem na śniadanie twarożek z pomidorami, za 3 dni na obiad ryba duszona w pomidorach, a za następne 3 dni na kolację sałatka z pomidorów. Przez całe lato i do późnej jesieni. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Chyba wszyscy nie możemy się doczekać. Bardzo dziękuję za sygnał. Czekamy na kolejne, tym bardziej, że tematów do rozmowy nie brakuje. Na autostradach i drogach ekspresowych, proszę państwa, ma obowiązywać zakaz wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki. Rząd przyjął takie regulacje wraz ze zniesieniem opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrad. No i zanim te rozwiązania trafią pod obrady Sejmu, pytam państwa, na naszych drogach taki zakaz wyprzedzania przez ciężarówki jest niezbędny i czy na przykład upłynni ruch na ekspresówkach? 2 2 i 7 3. A już za chwilę o tym, że będzie wsparcie nierentownych, lecz ważnych dla nas połączeń autobusowych. Więcej o tej sprawie powiemy już za chwilę. Audycja popołudniowa, 7 minut po 16. We'll be right back. R.E.M. w audycji popołudniowej. 11 minut po godzinie 16. 200 dodatkowych milionów złotych. Tyle rząd zamierza dosypać do funduszu na połączenia autobusowe. Problem wykluczenia komunikacyjnego w Polsce jest olbrzymi. Jednak czy to tylko kwestia pieniędzy, czy może właśnie czegoś więcej? Nasz reporter Kuba Bitkowski pytał, jak obecnie wygląda sytuacja właśnie z połączeniami autobusowymi. Tej komunikacji to nie ma. Zlikwidowano przecież nam PKS. Nie wiem, praktycznie prawie nie istnieje, tylko prywatne busy jeżdżą. Ten problem, o czym od lat mówimy na antenach Polskiego Radia, mają mieszkańcy różnych regionów Polski. Przystanki mają wybite szyby, nie mają aktualnych rozkładów jazdy, albo one są gdzieś tam zatarte. To akurat mieszkanka miejscowości niedaleko Gorlic, ale nie lepiej jest też w Czarnkowie na północ od Poznania. Jeśli w naszym regionie nie posiada się samochodu, to tak naprawdę jest się, można powiedzieć, upośledzonym, jest się odciętym od świata. A to przekłada się na życie. Dzieci wybierają gorsze szkoły, bo nie mają jak dojechać do lepszych. Mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Seniorzy nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie, pojechać na badania profilaktyczne, bo nie mają czym wrócić. Dlatego zapowiedzi rządu, że fundusz na połączenia autobusowe wzrośnie z 800 milionów do miliarda złotych, może budzić nadzieję. Wprowadzamy zasadę. Finansowanie wieloletnie do 10 lat. Mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To powinno zwiększyć zainteresowanie dofinansowaniem rządowym. Przypomnę, dofinansujemy do 3 zł do kilometra przejazdu autobusu. A jak te propozycje oceniają specjaliści od lat zajmujący się transportem? Najlepszą zapowiedzią spośród tych, które usłyszeliśmy, jest zapowiedź możliwości zawierania umów wieloletnich w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Mówi Paweł Rydzyński ze Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. To jest rzecz, na którą branża autobusowa od samego początku istnienia funduszu zwracała uwagę, że jednoroczne umowy, które do tej pory mogły być tylko zawierane, to za krótki okres, żeby skutecznie i długofalowo planować walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Problemem jednak wciąż pozostaje podejście samorządów. Duża część z nich traktuje połączenia autobusowe jak zło konieczne. Drogi, które za sekundę mają być bezpłatne, nie opłacają się kompletnie i nie ma chóru ekonomistów, którzy domagają się rozbierania tych dróg. I tak samo jest z transportem publicznym. Nie opłaca się edukacja, nie opłaca się służba zdrowia, nie opłaca się transport publiczny, a mimo wszystko w cywilizowanych krajach te usługi są na bardzo dobrym poziomie. A niestety widać, że właśnie dużo zależy tu od samych samorządów. Jednym z problemów Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych jest to, że ten fundusz jest dobrowolny, a nie obowiązkowy. Dlatego oprócz dosypywania pieniędzy, sam fundusz powinien być zamieniony w obowiązkową dotację, którą trzeba by wydać na połączenia autobusowe. Potrzebujemy razem z tymi pieniędzmi zdefiniować bardzo konkretnie wymagania, czyli ten autobus powinien jeździć przez cały dzień, powinien jeździć również w soboty, również w niedzielę, być pewnym środkiem transportu nie tylko dla dzieci do najbliższej szkoły, ale dla każdego, kto nie ma samochodu, nie chce podróżować samochodem albo nie może jeździć samochodem. Tak jest na przykład u naszych południowych sąsiadów, Czechów i Słowaków. Tam transport organizują samorządy, łączą się w związki, a dzięki temu oferta jest szeroka, spójna, no i zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. Wystarczy choćby sprawdzić rozkład jazdy autobusów w czeskiej Szpinderowej Bołdzie, to osada u stóp przełęczy Karkonoskiej. Tam przez dużą część roku praktycznie co godzinę jedzie autobus, a mowa przecież o niewielkiej turystycznej osadzie wysoko w górach. No to dla uzupełnienia jeszcze dodam, że od polskiej strony tuż obok na schronisko Odrodzenie, do którego można dostać się jedynie pieszo szlakiem turystycznym. Pytanie do Państwa, gdzie jeszcze i co do poprawy, jeśli chodzi o transport autobusowy? Tak jak mówił przed chwilą ekspert, autobus taki środek transportu powinien być pewnym środkiem, że wiemy, zawsze przyjedzie. Nie tylko w tygodniu. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim wszystko, czego chcę. minął mi przed oczami ten rok. Nie zaglądam w siebie, boję się śnić. Dlaczego jeszcze mnie Ania Dąbrowska w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a już właściwie możemy odliczać dni, bo 9 czerwca rusza. Dziesiąty Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, a ze mną w studiu Michał Żołądkowski, szef muzyczny Trójki. Witam cię. Dzień dobry. Byłeś dzisiaj na konferencji właśnie przed odprawą. Tak, dokładnie. Dwie godziny temu można powiedzieć, że wróciłem tutaj z takim wywieszonym jęzorem, tak, żeby dźwięki tutaj państwu zaprezentować. To co, proszę pana? Co wiemy? Co wiemy? Wiemy, że od 9 do 11. Wiemy, że oczywiście Trójka będzie na miejscu. Nasze audycje oczywiście z Opola i też gwiazdy. Proszę bardzo. Pierwsza, która podeszła do mnie, mówi: o, świetnie, że jesteś. Łukasz Drapała. Ja oglądałem to Opole, no tyle, ile mam lat, czyli prawie 25, nie? I zawsze śledziłem, bo patrzyłem, czy są jakieś nowe trendy, czy coś się dzieje ciekawego. I wiesz, i od pewnego czasu z zaszczytem biorę udział w Festiwalu Opolskim. To będzie mój trzeci raz. Raz byłem gościnnie zaproszony, już raz byłem w premierach, przecież z zespołem Chemia rok temu. I udało się, w tym roku udało się dostać na koncert premier ze swoim solowym utworem. No i na pewno Łukasz coś nowego przyniesie. Dokładnie. Bardzo ładna piosenka. Słyszałem we fragmencie, ale pojawił się również, można powiedzieć, Nestor Opola. Proszę bardzo, posłuchajmy tego pana. Andrzej Rybiński. Śpiewam taki medlejek, to znaczy nie płać maleńka szkoda łez, czas relaksu i nie liczę godzin i lat. I w czasie relaksu i w nie liczę godzin pojawi się ze mną na scenie Danusia Błażejczyk. Także będziemy sobie coś tam razem śpiewali. Nie liczę godzin i lat. Pojawił się też Andrzej Rosiewicz, którego zapytałem, akurat tutaj go nie ma, ale mówię, panie Andrzeju, tak jak patrzy pan na te wokalistki, no, to ten, że najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. On mówi, proszę pana, no ba. Pytanie, dokładnie. Pan Andrzej w muszce, czy nie? A oczywiście, jak najbardziej, tak. Ale pojawili się również, tak chciałem trochę pogawędzić, no to grupa Blue Café. I kto? Dominika Gawęda. W tym roku obchodzimy 25-lecie, więc jest to rok jubileuszowy, a podczas Opolskiego Festiwalu pojawimy się w koncercie debiutów, ale jako jury, także przed nami niesamowite zadanie, duże obciążenie. Tak się zdziwiłem, jako debiuty Blue Café. Ale jako jury, no ale będą też śpiewać, się okazuje, tak samo jak ta sympatyczna dziewczyna. zawsze te emocje są wielkie, zawsze jakiś taki wielki stres i taka trema, którą sam człowiek gdzieś na siebie nakłada presję, ale to są doskonałe no, muzyczne spotkania i też jest świetne, że rzadko kiedy jesteśmy w stanie spotkać się z tyloma artystami w jednym miejscu i to dla nas jako dla artystów jest super, że możemy zaśpiewać i tak dalej, wiadomo, ale też, że potem możemy się po prostu razem spotkać, pogadać, pośmiać i totalnie wyluzować. W śpiewie może nie, ale jak mówi, to taki głos bardzo podobny do Kai ma. Kasia Moś, dokładnie tak. Spotkamy się wszyscy ponownie od 9 do 11 czerwca. Audycje na żywo, między innymi lista przebojów Trójki z Opola. Gra gitara również, ta audycja będzie Polska o Polska, będzie tak śmiało można powiedzieć. I też będziemy szczególnie kibicować debiutantom, oni na scenie 9 wieczorem. No i na pewno od Trójki będą niespodzianki, bo oczywiście wiemy, jak zawsze takie muzyczne. Kto z Trójki wybiera się z redakcji muzycznej? Mówiący te słowa. Tomasz Miara, również Piotr Firan. Silna ekipa będzie. Tak? Będzie się działo. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu od 9 do 11 czerwca. No i oczywiście nie tylko w Opolu, ale także na antenie Trójki, bo Trójka będzie w Opolu podczas jubileuszowego festiwalu. Michał Żołądkowski, szef muzyczny Trójki, bardzo dziękuję. Audycja popołudniowa, 22 minuty po godzinie 16. Everybody dancing in the moon. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, ale nie tylko, także telefonicznie. 2 2 7 3. Przypomnę, na autostradach i drogach ekspresowych ma obowiązywać zakaz wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki. Jak to ma wpłynąć na ruch na ekspresówkach, na autostradach? Jak to ma upłynnić ruch? Państwa głosy. Jestem kierowcą takowej ciężarówki. Jeżeli wyjeżdżam na zjeździe w Buku na autostradzie 2, jadę w kierunku Świecka, to sobie proszę wyobrazić, przy prędkości 80 km na godzinę, co się będzie za mną działo, jakie to będzie miało następstwa. Bo większość tych kierowców na pewno będzie próbowało mnie wyprzedzić, czyli automatycznie dochodzi tutaj już do sytuacji, kiedy policja się, powiedzmy, czai i kara tych kierowców za wyprzedzanie. Zakaz wyprzedzania przez ciężarówki na autostradach i drogach ekspresowych. Co państwo na to? 2 2 7 3. Czekamy na sygnały już za chwilę. Skrót serwisu, wiadomości ekonomiczne, będzie prognoza pogody, a za chwilę, a właśnie te najważniejsze informacje z dróg. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16 i sprawdzamy, cóż tam na drogach. Radio Nawigator. No o tej porze, czego możemy się spodziewać? Ewa Mierzejewska ponownie. Myślisz, że spodziewamy się korków? No oczywiście, są korki. Są w niektórych miejscach, są wywołane również wypadkami i kolizjami drogowymi. Tak jest na A4 w okolicach Mysłowic. Tutaj bardzo długi korek w kierunku Rzeszowa i Tarnowa. I to nie tylko ze względu na prowadzoną tam przebudowę, ale też właśnie ze względu na wypadek. Z tego co wiemy, służby są już na miejscu. W tym miejscu lądował też śmigłowiec lotniczy pogotowia ratunkowego, ale jezdnia jest całkowicie zablokowana. S7, tutaj problemy na trasie Glinojeck-Warszawa w Płońsku. Na 3 km dwa samochody osobowe zderzyły się ze sobą. Jest zwężenie w kierunku Warszawy i tam także utworzył się korek. S7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port. 8 km, tam częściowo zablokowany jest przejazd w kierunku Elbląga ze względu na zepsutą ciężarówkę. No i w tym miejscu oczywiście też utworzył się korek. Dobre informacje na koniec. Z drogi krajowej numer 74 z trasy Kielce-Opatów w Białowęsach. Można przejechać już bez utrudnień. Tam wcześniej na 138 km samochód ciężarowy wjechał do rowu i przez kilka godzin ruch odbywał się w tym miejscu naprzemiennie. Kolejne informacje z dróg za godzinę. Tak czy inaczej, jedźmy ostrożnie. Radio Nawigator Trójki. Po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Działanie obrony przeciwlotniczej i zbliżający się szczyt NATO w Wilnie to główne tematy narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą wzięli udział ministrowie obrony i spraw zagranicznych oraz wojskowi dowódcy. Szef BBN-u Jacek Siewiera powiedział, że bardzo szeroko omówiono wszystkie działania, które zaplanowano do realizacji przed lipcowym szczytem NATO. Umówione zostały również kwestie związane z przygotowaniem i pewną aktywnością, jaka będzie poprzedzała prezentowane przez Polskę stanowisko na szczycie w Wilnie, poczynając od kuluarowych rozmów prezydenta Rzeczypospolitej w trakcie niedawnej delegacji w Reykjaviku, przez serię spotkań, również tych, które będą miały miejsce w nadchodzącym czasie, czyli doradców do spraw bezpieczeństwa formatu B9, później głów państw w formacie B9 i bilateralnych spotkań, które będą poprzedzały sam szczyt NATO w Wilnie. Narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwała ponad 3 godziny. Generał polskich nadziei zawsze ze swoimi żołnierzami. Tak o generale Władysławie Andersie mówiono dziś we włoskim Cassino. W 79. rocznicę pokonania Niemców i zdobycia klasztoru na Monte Cassino przed jego popiersiem u podnóża wzgórza oddano hołd drugiemu korpusowi polskiemu. O bohaterstwie polskich żołnierzy mówiła córka generała i polska ambasador w Rzymie Anna Maria Anders. Niejednokrotnie mój ojciec był jedyną ostoją i opiekunem dla swoich ludzi. Mam zatem wielką nadzieję, aby z okazji przyszłorocznej 80. już rocznicy bitwy o Monte Cassino podobny pomnik, pod którym teraz stoimy, stanął w dwóch bliskich memu sercu stolicach – w Warszawie i w Rzymie. Zdobycie Monte Cassino otworzyło aliantom drogę na Rzym. Za pół godziny obchody przeniosą się na polski cmentarz wojenny. Słowacki parlament zobowiązał rząd do głosowania na szczeblu unijnym przeciwko inicjatywom związanym z zakazem sprzedaży aut spalinowych, dopóki pozytywny wpływ takich regulacji na środowisko nie będzie jednoznaczny. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 127 ze 145 obecnych posłów. Słowacja jest największym na świecie producentem samochodów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, a przemysł motoryzacyjny jest głównym napędem jej gospodarki. Pełny serwis o 17. A to już za niecałe 28 minut. Tymczasem już teraz... Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W życie weszły kolejne przepisy ustawy antylichwiarskiej. Obowiązywać zaczęły regulacje dotyczące badania zdolności kredytowej, definiujące koszty inne niż odsetki oraz zapewniające realny nadzór nad rynkiem pożyczkowym przez Komisję Nadzoru Finansowego. W Grudziądzu powstaje nowa elektrownia gazowo-parowa grupy PKN Orlen. Dziś wmurowano kamień węgielny pod fundamenty. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gębicka zwróciła uwagę, że nowa inwestycja jest ważna dla regionu i Grudziądza. Miejsca pracy, kolejne szanse dla lokalnych przedsiębiorców. Wsparcie oczywiście też w postaci wpływów podatkowych, bo to też trzeba podkreślić. Także planowane inwestycje drogowe. Moc elektrowni to ponad 500 megawatów, koszt inwestycji to 2 miliardy złotych. A po 16 miesiącach od wmurowania kamienia węgielnego firma MAN zakończyła rozbudowę swojego zakładu w podkrakowskich Niepołomicach. Dzięki inwestycji wartej blisko miliard złotych będzie z niego wyjeżdżać nawet 300 nowych samochodów ciężarowych dziennie. Warszawa uplasowała się na trzecim miejscu w Europie za Paryżem i Londynem pod względem popytu na rynku biurowym w pierwszym kwartale bieżącego roku. Jak wynika z raportu firmy Cushman & Wakefield, aktywność najemców powierzchni biurowych w Warszawie wyniosła prawie 159 tysięcy metrów kwadratowych, czyli spadła o 40% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Mimo to nasza stolica uplasowała się przed takimi miastami jak Berlin, Praga, Madryt, Monachium, Hamburg, Frankfurt i Rzym. W zaktualizowanej wersji aplikacji PKP Intercity użytkownicy zyskali możliwość pobrania biletu na telefon w wersji PDF. Program pozwala już także na dodanie terminu podróży do kalendarza. Przewoźnik poinformował dziś o dwóch nowych funkcjach aplikacji. Dolar kosztuje 4,22 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,66, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł. 24 grosze. To nie koniec informacji ekonomicznych w dzisiejszej audycji. Proszę zostać z nami. To nie koniec atrakcji. O czym będziemy mówić jeszcze? Między innymi o mieszkaniach, ale nie tylko. Zostaje. Będzie wiceprezes PKO Banku Polskiego też naszym gościem w podsumowaniu. Ważne informacje po 18.30. Proszę zostać z nami. No a teraz kilka słów o pogodzie. Jak Tak, rozpocznie się weekend. No jutro pochmurno, miejscami deszczowo. Co prawda większe rozpogodzenia możliwe na północy i na zachodzie kraju. Pogoda nie tylko dla bogaczy w tych regionach. No ale troszkę chłodniej na Pogórzu. Jutro około 10 stopni. Poza tym temperatura zróżnicowana, jeśli chodzi o ten pas od Suwalszczyzny aż po Dolny Śląsk. Nad morzem w tych regionach od 12 do 14 stopni. Nie za wiele. Choć ciepło w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Tam jutro najwyższa temperatura do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. O tym wykluczeniu komunikacyjnym mówiliśmy już wielokrotnie w audycji popołudniowej, także w kontekście ekonomicznym. Mówiliśmy, że PKS powinny być pewnym środkiem transportu. No właśnie, zastanawiamy się wspólnie z Państwem, gdzie jeszcze i co do poprawy, jeśli chodzi o transport autobusowy. No a jak PKS, to oczywiście i wspomnienia. Jeździliśmy wszyscy ogórkami wtedy i miało to bardzo dużą zaletę, ponieważ z małych miejsc naprawdę można było się wszędzie dostać, a teraz powiem szczerze, że mam rodzinę tak samo poza miastem, tak samo tam trochę, kurde, na wsi i tak dalej. Do nich się dostać bez samochodu, bez niczego, to jest koniec, to jest koszmar. To jest czwarty świat, to jest odcięty od życia, od wszystkiego. Aż trudno w to uwierzyć, ale kiedyś do takich autobusów, do ogórków były przyczepki i tam te przyczepki też były pasażerskie. Dwie dwójki i siedem trójek. Gdyby Państwo chcieli coś więcej na ten temat, może przybliżyć młodszemu pokoleniu, cóż to takiego były te PKS-y. No jak rozwinąć także ten skrót, bo nie wszyscy to wiedzą. Dwie dwójki i siedem trójek, a już za chwilę w audycji popołudniowej część wieści sportowych. Iga Świątek nie wygra po raz trzeci z rzędu tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Co się takiego stało na ziemnych kortach we Włoszech? O tym za chwilę. Może i wspominamy PKS-y i te przyczepki autobusowe, ale pan Paweł podpowiada, że takowe jeszcze są. Co prawda nie u nas, u naszych zachodnich sąsiadów w Monachium, ale działają i ponoć się sprawdzają. Zachęcam Państwa do korespondencji w tej, w pozostałych sprawach. Także temat, który pojawił się dziś na autostradach, drogach ekspresowych, ma obowiązywać zakaz wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki. No ale nie tylko jesteśmy ciekawi, wsłuchując się w głosy zawodowych kierowców ciężarówek. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały. 20 minut pozostało do godziny 17. No właśnie, Iga Świątek może stracić prowadzenie w rankingu WTA. Polska tenisistka odniosła kontuzję podczas wczorajszego meczu w Rzymie. 21-latka skreczowała w ćwierćfinale w starciu z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Uraz może ją wiele kosztować, choć jeszcze nie wiadomo, jak bardzo jest poważny. A sytuacji przyjrzał się Mateusz Warianka. Kontuzja Igi Świątek była szokiem dla środowiska tenisowego. Polka była bardzo blisko zwycięstwa i awansu do półfinału turnieju WTA w Rzymie, jednak w trzecim secie meczu z Kazaszką Eleną Rybakiną musiała skreczować. To zresztą nie pierwszy taki uraz Polki w ostatnim czasie. Na początku roku Iga miała problemy z plecami, przez co musiała pauzować przez blisko miesiąc. Teraz narzeka na uraz uda, którego nabawiła się podczas jednej z wczorajszych akcji. Liderka światowego rankingu na swoim Twitterze poinformowała, że trwa diagnostyka urazu i w ciągu kilku dni powinniśmy wiedzieć, czy kontuzja jest poważna. Fizjo i lekarze muszą zobaczyć, czy to jest coś poważnego, czy nie. Może mieć dwa dni przerwy. Oczywiście to był też ciężki turniej, więc taka regeneracja i rozciąganie, rolowanie, to wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Mówi była tenisistka Katarzyna Strączy. Zdaniem trenera tenisa Michała Gawłowskiego uraz może wynikać z przeciążenia. Nie wiem, czy to był do końca dobry pomysł grać trzy turnieje z rzędu i jeszcze można powiedzieć do samego końca. Trzeci turniej z rzędu grany, to już jest naprawdę dużo. Oberwało się też organizatorom turnieju w Rzymie. Media sugerują, że mecze Świątek z Rybakiną nie powinien odbywać się o tak późnej porze. Przypomnę, że panie wyszły na kort około 22, ale tego już nie zmienimy. Teraz trwa walka z czasem, bo przecież lada moment rusza wielkoszlemowy turniej French Open. Świątek w Paryżu będzie chciała bronić tytułu. Wiemy, że to jest turniej poprzedzający Roland Garros i ona musi być gotowa i bardzo mądrze postąpiła, że po prostu ją zaczęło boleć i po prostu zeszła z kortu. Dodaje Strączy. Impreza rozpocznie się 22 maja. Obrona tytułu to jedno, ale jeśli uraz nie pozwoli Świątek na występ na kortach Rolanda Garrosa, to straci prowadzenie w rankingu WTA. Iga, jeśli nie zagra w Paryżu, to straci pozycję liderki na rzecz Areny Sabalenki. Mówi redaktor naczelny portalu Polski Tenis Maciej Drabikowski. No świat się nie kończy, jak straci pozycję. Zresztą co ją spotkało w tym roku, obrona tych tysięcy punktów w przyszłym sezonie spotka Sabalenkę, Rybakinę, więc nawet jak spadnie z tronu, to liczymy, że wróci. Ja bym tu nie zamywał rąk, że czasami łatwiej się atakuje pozycję niż broni. Iga liderką rankingu jest już od ponad roku. Na szczyt wskoczyła dokładnie 4 kwietnia po tym, jak karierę niespodziewanie zakończyła Australijka Ashley Barty. Mocno trzymamy kciuki za szybki, sprawny powrót do formy. Najważniejsza, jak mówią eksperci, jak słyszeliśmy teraz, będzie regeneracja Igi Świątek. No a jeśli chodzi o rywalki, już teraz nie doszły. W półfinale Rybakina zmierzy się z Jeleną Ostapenką, rozstawioną z numerem 20. Reprezentantka Łotwy pokonała w ćwierćfinale Hiszpankę Paulę Badoza. 6-2, 4-6, 6-3. Wiadomości sportowe na naszej antenie już za niecałą godzinę, a teraz za 17 minut 17. Zapraszam do trójki, @polskieradio.pl mailowo i telefonicznie najszybciej i najłatwiej 2 2 7 3. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. We'll be right back. się nie powie, że pas. I odholuję, weź garści idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. Na autostradach, drogach ekspresowych ma obowiązywać zakaz wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki. Ma to upłynnić ruch na tych trasach, ale 2 dwójki i 7 trójek. Ja uważam, że powinno to być dozwolone, bo większość kierowców teraz nie przestrzega przepisów. Pędzą jak wariaty, stwarzają niebezpieczne sytuacje. Także wcale nie uważam, że wyprzedzanie ciężarówki przez ciężarówkę jest trudne. Wsłuchujemy się w Państwa głosy. Czekamy na kolejne sygnały. 2 dwójki i 7 trójek. Counting Crows w audycji popołudniowej. No i jeszcze w sprawie zakazu wyprzedzania ciężarówki przez ciężarówki. Państwa głosy. Bardzo irytujące i momentami niebezpieczne jest zachowanie niektórych kierowców, nie mówię, że wszystkich, którzy podejmują decyzję o wyprzedzaniu jeden drugiego, mam tu na myśli tiry, i to trwa no, długie kilometry, można by powiedzieć, i tworzy się korek. Albo na przykład sytuacja nagłego wjechania na pas tylko dlatego, że się zwiększy. Zapraszamy do Trójki. Czekamy na kolejne Państwa sygnały, no i oczywiście zajmujemy się także pozostałymi tematami, również tymi zagranicznymi. Brytyjski książę Harry oraz jego amerykańska żona księżna Meghan byli celem pościgu ulicami Nowego Jorku. Przez 2 godziny ścigać mieli ich ulicami miasta paparazzi chcący sfotografować parę. Informacje te przekazał rzecznik pary, ale ani nowojorska policja, ani taksówkarz, który wiózł Harry'ego i Meghan, nie przedstawiają tej sprawy aż tak dramatycznie. O szczegółach Michał Strzałkowski. Do incydentu doszło w miniony wtorek. Księżna Meghan uczestniczyła wraz z mężem i swoją matką w uroczystości wręczenia nagród dla kobiet wizjonerek. Było to pierwsze publiczne pojawienie się książęcej pary od czasu koronacji króla Karola III. 6 maja w Londynie zjawił się sam skonfliktowany ze swoją rodziną książę Harry, a jego żona pozostała w Stanach Zjednoczonych. Gdy przedwczoraj wychodzili z Centrum Kongresowego, gdzie wręczano nagrody, czekał już na nich tłum paparazzi. Książę Harry i jego żona schronili się więc na znajdującym się niedaleko posterunku policji. Jeden z ochroniarzy wezwał taksówkę, ale paparazzi tylko na to czekali. 6 samochodami mieli ruszyć w pościg za taksówką. Według rzecznika książęcej pary trwał on 2 godziny, a samochody z paparazzi łamały wszelkie przepisy. Jechały na czerwonym świetle, po chodnikach i pod prąd. Ale taksówkarz, który wiózł Harry'ego i Meghan, Sukhcharn Singh, zapamiętał tę sytuację inaczej. Jechałem wzdłuż 67 ulicy. Zatrzymał mnie facet w garniturze i spytał, czy jestem wolny. A gdy powiedziałem, że tak, to poprosił, żebym chwilę poczekał. Za moment do taksówki wsiedli książę Harry, Meghan Markle i jeszcze jakaś kobieta. Ruszyliśmy, ale zablokowała nas śmieciarka, która akurat opróżniała kubeł. Gdy czekaliśmy na wolną drogę, znikąd pojawili się paparazzi. Okrążyli nasz samochód i błyskali fleszami oślepiająco. Pojawili się ochroniarze i trochę ich odgonili, więc mogłem ruszyć. Moi pasażerowie wyglądali na bardzo przestraszonych. W ocenie taksówkarza cała sytuacja była bardzo nerwowa, ale nie była niebezpieczna. Rzeczywiście paparazzi ich było dużo i błyskali fleszami tak mocno, że wyglądało to jak jakiś świetlny pokaz. Moi pasażerowie mieli podać, gdzie jedziemy, ale nie powiedzieli. Poprosili tylko, żebym pokrążył chwilę dookoła. Paparazzi rzeczywiście ruszyli za nami, trzymali jednak przepisowy dystans. Nie czułem się więc jakkolwiek zagrożony, ale rozumiem też, że moi pasażerowie byli bardzo zdenerwowani, bo stanęły im przed oczami obrazy z przeszłości. Przecież księżna Diana, mama księcia Harry'ego, zginęła w wypadku samochodowym, gdy ścigali ją paparazzi. Myślę, że moi pasażerowie odbierali tę sytuację zupełnie inaczej niż ja. Według taksówkarza to wszystko nie trwało jednak dłużej niż 10 minut. Nie mógł on jednak zapewnić, że był jedynym kierowcą, który tego wieczoru wiózł Harry'ego i Meghan. Również burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, który sam był przez wiele lat policjantem, przekazał, że nie było żadnych doniesień na policję o 2-godzinnym pościgu. Czekam na dokładny policyjny raport w tej sprawie. Część tego zdarzenia miała miejsce tuż przy posterunku policyjnym. Na pewno zajmiemy się tą sprawą. To nieważne, czy jakiś pościg trwał 2 godziny czy 10 minut. Gęsto zaludnione miasto to nie miejsce na takie zagrania. Ja rozumiem, że fotoreporterzy chcą mieć jak najlepsze zdjęcie, ale bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu jest najważniejsze. Nikt nie może być narażony na jakąś krzywdę. A dr Alice Hunt, ekspertka od dziennikarstwa z Uniwersytetu w Southampton, podkreśla, że książę Harry i jego małżonka mają bardzo skomplikowaną relację z mediami. Książę Harry z jednej strony ma dużą niechęć do mediów. Ma prawo czuć, że plotkarskie media przyczyniły się jakoś do śmierci jego matki i miały też dla niego samego litości, ale on też nieraz wchodził z mediami w zwarcie. Ale z drugiej strony też używa przecież mediów. Wie, że to od nich zależy jakoś jego pozycja. To mediów użył w konflikcie z brytyjską rodziną królewską. Trudno więc wojować z mediami, kiedy samemu się ich czasem potrzebuje. Dokładny raport nowojorskiej policji na temat wtorkowego incydentu ma być gotowy jeszcze w tym tygodniu. Fotografowie, którzy mieli ścigać księcia, jego żonę i teściową, należą do agencji, której rzecznik tej instytucji stanowczo zaprzeczył, by paparazzi rzeczywiście doprowadzili do niebezpiecznej sytuacji. Podkreślił też, że ich zamiarem nie było skrzywdzenie rodziny, jedynie wykonanie zdjęć. Coś mi się wydaje, że do tej sprawy jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 6 minut 17. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Bo ten nasz świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą, moją. Nie będę myśleć dziś, jesteś moją.